Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd, fa'lemu eyyuhel ikhvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsî Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetâtu eûzübike min şerri mâ sanâtu ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente femate min yevmihi ev min leyletihi dehelel cenneh. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşler, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan hayrına, saadetine, saadetine erdirsin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinden bir miktar Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 435. sayfasından okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, cümle enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ruhları için, sahabe-i kiramın, sahabe-i kiramdan bize kadar gelmiş geçmiş alim, fazıl, kamil kimselerin ruhları için, bu beldelerin fatihlerinin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ve camimizin banisinin, caminin ayakta kalmasına malen, bedenen hizmet etmiş, yardım etmiş olanların, imamların, müezzinlerin, cemaatlerin ruhları için, okuduğumuz kitabı telif eylemiş hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadislerin bize kadar emeği gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün yakınlarının, sevdiklerinin ruhları için, yaşayan biz Müslümanların da Mevlamızın rızası üzere ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şerif, Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nese'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Abdülber'de, İbn-i Hibban'da, Müstedrek'te mevcut bir hadis-i şerif, yani sağlam hadis kitaplarının çoğunda sağlam rivayetle bize kadar gelmiş bir hadis-i şerif ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dua bize talim buyuruyor. Buyurmuş ki, men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsi, her kim ki sabaha erdiği zaman veyahut akşama erdiği zaman şu sözü söylerse, o sözü uzunca okudum, o sözü söylerse ne olur? Femâte min yevmihi ev min leyletihi, onu okuduğu o günde, onu okuduğu o gecede ölüverirse, dehelel cennet, cennete girer. Bu duayı okuduğu gün ölürse cennete girer. Acaba rivayet sağlam mı değil mi? Çok kuvvetli hadis kitaplarında gelmiş bir hadisi şerif, bizim sabahları okumuş olduğumuz Evrad-ı Şerif kitabımızın da başında vardır. Efendim Seyyidül İstiğfar diye de şöhret bulmuştur. Efendim kardeşlerimin de tahmin ederim çoğu elhamdülillah bunu ezbere bilmektedir. Hangi şey bu okunduğu zaman o gün ölürse, o gece ölürse cennete sokmasına vesile olacak olan dua şu: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatü, eûzübike min şerri ma sanatü, ebu uleke binimetike aleyye ve ebu ubidenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente femate min yevmihi diye gidiyor. Şimdi demek ki bu duayı okursa insan cennetlik olacak. Ezberlememiz lazım demek. Hem yazılsın hem de manası bilinsin diye yavaş yavaş tane tane söyleyip manasını söyleyelim. Yazan da yazmaya imkan bulsun. İlk cümlesi Allahümme ente Rabbi. Şimdi Allahümme ey Allah'ım demek ama Allahümme sözü Arapların indinde son derece hürmetli, son derece kıymetli bir söz. Yani sıradan bir söz değil, başka bir yerde kullanılan bir söz değil. Fevkalade itibarlı, son derece böyle tesirli, ağızlarına olur olmaz zamanda almadıkları bir söz. Yani mutlaka çok istedikleri zaman, bir şeyin doğruluğuna çok böyle garanti vermek istedikleri zaman kullandıkları bir söz. Allahümme. Bir garip kelime, yani Arap dili bakımından da izah edilmesi, başı nedir, sonu nedir, sonu niye şeddelidir, böyle kadim bir kelime, eski dillerden beri gelmiş bir kelime. Çok kıymetli bir söz. Ey Allah'ım, ey benim Allah'ım, ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Şimdi Rab ne demek? Sen benim Rabbimsin. Birçok kelimeyi kullanırız da manası sorulduğu zaman derin derin düşünüp ne olduğunu bilmeyiz. Rab ne demek? Rab bir şeyi geliştiren, yetiştiren demek oluyor. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri, biz küçücüktük. O kadar küçük, o kadar küçük, o kadar küçüktük ki mikroskopla görünecek kadardık. Allah-u Teala Hazretleri bizi ana rahminde büyüttü. Efendim bir kan pıhtısı iken bir et parçası haline getirdi. O et parçasına efendim şekil verdi, suret verdi, geliştirdi, dünyaya geldik. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız tam dünyaya geldik ama ondan da bugüne gelinceye kadar gene her anımız, ayakta durmamız için gene bir beslenmeye ihtiyacımız var. Gene bir ihtimama ihtiyacımız var. Gene su içmek zorundayız. Gene dinlenmek zorundayız. Gene bir şeyler yemek zorundayız. Yani bizim yetişmemize her an bir lütuf lazım. Bu lütuf kesiliverse, hava alamaz olsak bittik işimiz. Havasız kalıverse etrafımız, havasız bir yere düşsek veyahut birisi gelse çökse üstümüze, göğsümüze otursa, ağzımızı burnumuzu kapatsa bitti. İşimiz biter. Gırtlağımıza bassa işimiz biter. Yemek yemesek işimiz biter. Su içmesek işimiz biter. Yani her an, her gün özel bakımla, ihtimamla büyütülüyoruz. İşte bu bakım, bu büyütme, bu yedirme, içirme, besleme, terbiye etme, geliştirme, azdan çoğa, küçükten büyüye böyle ne hallere geldik? İşte bunu yapana Rab. Bunu yapan Rab. Yani terbiye ediyor, efendim, mürebbi gibi. Ondan sonra riba dediğimiz şey mesela malda fazlalık demek, bizim bedenen kuvvetlendiriyor, boy pos bakımından daha büyük ediyor, yani geliştiriyor. Bizi geliştiren, bizi besleyen, bizi yaşatan, bizi sayısız nimetlerine her an mazhar eden. Bir vermiş de ondan sonra defol kapımdan. Yeter be, ne bu dilenci misin, ne biçim dilencisin, kapımdan hiç ayrılmıyorsun. Bir kere verdik ya deriz biz dünyada. Birisi gelse kapımıza, açarız bakarız, Yanımızda da biraz bir şey vermeye gönlümüz kesiyorsa, varsa biraz bir şeyimiz, evde biraz eskimiş yemek varsa, bizim yemeyeceğimiz, efendim giymeyeceğimiz şey varsa, nasıl olsa çöp tenekesine atacağız, buna vereyim de sevap kazanırım deriz. Efendim veririz. Bir daha geldi mi? Ya geçen, demin kapıyı sen çalmadın mı? Hadi bakalım deriz. Ama biz hiç utanmıyoruz. Her an Rabbimizin nimetine mazharız. Her an. Ve o kerim Rabbimiz de bizi hiç kapısından kovmuyor. Her an lütfuyla ayaktayız. Kuvveti kesse yığılıp kalacağız. Ölüp kalacağız. Yani bazı insan yürüyüp giderken hop yere yığılıyor. Başına üşüşüyorlar. Ellerini ovuşturuyorlar. Şakaklarını ovuşturuyorlar. Su döküyorlar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bitti işi. Bitti. Her an bizi, bize lütfunu ihsan edip bizi lütfuna gark eden bir sahibimiz var. Bir yetiştiricimiz var. Bir besleyicimiz var. İşte umumiyetle sahipler böyle yaptığı için, mesela bir koyunu kim bakar, besler, korur, gözetir? Bir tavuğu kim korur, kim besler, bakar? Sahibi. Onun için Rab kelimesi Arapça'da her ne kadar böyle geliştirmek manasına oradan çıkmışsa da sahip manasına da geliyor. Umumiyetle bakan, büyüten, geliştiren sahip olduğu için Rab sahip manasına da geliyor. Onun için mesela Rabbul Mal, mal sahibi. Efendim Rabbul Beyt veya Rabbul Dar, evin sahibi manasına da geliyor. Yani sahip manasına da gelen. Sahibimiz de Allah bizim. O manası da doğru. Bizi yetiştirme manası doğru, geliştirme manası doğru, yedirme, içirme, giydirme, donatma manası doğru. Terbiye etmek, mürebbi gibi böyle, onu öyle yapma, bunu böyle yap diye. Efendim terbiye manası doğru, sahip manası da doğru. Evet, biz onun kuluyuz, kölesiyiz, abdiyiz, o da bizim Rabbimiz, sahibimiz, malikimiz, her şeyimiz. Ha, ilk başta İnsan bu cümleyle başlıyor dua. Allahümme, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin, sahibimsin, besleyicimsin, beni bu hale getiricimsin, her an lütfuna beni mazhar edeceksin. Ne güzel bir cümle. Yani izah etmeyince güzelliği anlaşılmıyor. Ya Rabbi deyip geçiyoruz ama o Ya Rabbi'nin altında ne derin manalar olduğunu insan düşünemiyor. Ya Rabbi sen benim, ey benim yüce Allah'ım, ey büyük Allah'ım, sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden gayrı bir mabut, bir ilah, bir tapılacak varlık yok. Sen varsın. Başka hiçbir şey yok, sen varsın. İşte la ilahe illallah veya burada muhatap hitap ettiğimiz için, el açıp hitap ettiğimiz için senden gayrı yok ya Rabbi diyoruz hitap ettiğimizden dolayı. La ilahe illallah veyahut la ilahe illa ente. Son derece mühim bir söz. Demek ki ibadet edilmeye, sözü dinlenilmeye, önünde boyun bükülmeye, secdeye gidilmeye, efendim ahkamına uyulmaya, efendim hatırına riayet edilmeye, rızası gözetilmeye layık bir tek Rabbimiz var. Allah-u Teala. Onun rızasını gözeteceğiz. Onun buyruğunu tutacağız. Onun yolunda yürüyeceğiz. Efendim ona kulluk edeceğiz. Ona bağlanacağız. Gayriye değil. Gayriye değil, ona bağlanacağız. Peki Allah bir şey buyurmuş. Bir başkası bir başka bir şey. O zaman ne olacak? Çok kolay. İşte ilk demin söyledin ya hocam. Kolay. İki kere iki dört ettiği gibi. İşte demek ki Allah'ın sözü dinleyecek. Hocam annem babam beni karşıma oturttu. Ben senin annen baban mıyım dedi. Ben de tabii dedim. Ben seni bu yaşa kadar getirdim büyüttüm mü dedi. Tabii. İç bakalım şu içkiyi dedi. Al bakalım iç şunu. İçecek miyim içmeyecek miyim? İçmeyeceksin. Neden? Annem babam içmeyeceksin çünkü Allah içme dedi. Anne de olsa baba da olsa. Peki hocam dedi. Hocanın demeye selahiyeti yok. Dediyse hoca değil. Kalp. Hoca da diyemez. Soruyorum, bir Alevi vatandaşla otobüste karşılaştık. Efendim, biz daha iyiyiz, siz daha kötüsünüz. Münakaşa ediyorlar. Gittim yanına. Ben de konuşabilir miyim sizinle? Konuşuruz. Söyle dedi. Dedim namaz kılar mısın? Kılmam dedi. Camiye gelir misin? Gelmem. Filan. İçki içer misin? İçerim. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın hak kelamı olduğunu kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Ediyorum dedi. Bak etmiyorsan etmiyorum de. Doğruyu söyle de ben ona göre sana söyleyeceğim söz var. Etmiyorsan etmiyorum de, ben de ona göre konuşayım. Ama ediyorsan ona göre ben söz söyleyeceğim. Yok ediyorum dedi. Biz sizden daha iyi okuruz Kur'an-ı Kerim'de. E Allah razı olsun. Yani okusun iyi. Peki dedim kardeşim, ben İlahiyat Fakültesi'nde profesörüm, hocayım. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den namaz kıl demiş, kılmıyorsunuz. Kaç yerde demiş. Allah-u Teala içki içme buyurmuş, içiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? E bizim hocalarımız vardır, dedelerimiz vardır. Onlar bilir, onlar söylüyor, öyle yapıyoruz. Bak dedim, ne sen, ne hocan, ne baban, ne deden, ne o, ne bu. Hiçbir kulun Allah'ın emri karşısına çıkıp da o öyle dedi ama ben böyle diyorum, bunu böyle yap demeye hakkı selayeti yok ki. O da kul, o da sen de kulsun. Yani kul Rabbinin karşısında onun emrini, onun haramını helal kılabilir mi? Kılamaz. Helalini haram kılabilir mi? Kılamaz. Haramını helal kılabilir mi? Kılamaz. Bitti. E o zaman ne olacak? Kur'an'a uyacaksın. O şahsa diyeceksin ki aklını başına topla. Biz de sana şey dedik ama doğru yolda gitmiyormuşsun. Sen Kur'an'ı bilmiyormuşsun diyecek. Başka çare yok. Yani işin tutamak noktası neresi? Çözüm noktası nerede? İlacı nerede? Kur'an'da. Herkes Kur'an'a sarılacak. Hocası da, babası da, dedesi de, şeyhi de, müridi de, efendim şusu da busu da. Herkes Kur'an'a sarılacak. Niye Kur'an'a sarılıyoruz hocam? Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için herkes ona sarılacak. İş orada bitiyor. Peki Kur'an öyle demiş ama değiştirsek? Allah'ın hükmünü değiştirmeye kulun salahiyeti yok. Birisi Allah öyle dedikten sonra böyle diyemez. İçki helal diyemez, efendim namaz kılmayın diyemez, zekat vermeyin diyemez, hacca gitmeyin diyemez. Efendim bilmem, farz edelim ki insanın anasıyla babasıyla nikahlanması yokmuş ama ben şimdi yapıyorum diyemez. Olmaz. Yani Allah'ın emri Allah'ın emridir, tutulacak. İşte mabut öyle. Hükmü tutulacak, fermanı dinlenecek. Yoksa iş lafta kaldı mı la ilahe illallah ehli olmamış oluyor. Bir hadis gelecek ileride. Burada bu kadar keselim. Ey benim yüceler yücesi Rabbim, Allah'ım sen benim Rabbimsin. Sen beni besledin, bu hale getirdin, büyüttün, yetiştirdin, bu nimetlere gark ettin. Sahibim, malikim, bendeki varlığın hepsi senin. Her şeyimsin sen benim. Her şeyime sahipsin. Senden gayri ilah yok. Halakteni, beni sen yarattın ya Rabbi. Halakteni, beni sen halk ettin, yarattın. Ve ene abdüke, ben de senin kulunum ya Rabbi. Madem sen beni yaratmışsın, o halde ben de senin kulunum. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, ben senin buyruğunu tutacağım. Kul. Kul ne demek? Hem Türkçe'de hem Arapça'da ikili manası var. Bir, esir oluyor, birisinin malı oluyor bir insan, ona kul diyorlar, köle manasına. Bir de işte yaratık, yaratılmış manasına. Türkçedeki her iki manasıyla da biz Allah'ın kuluyuz. Yani o bizim sahibimizdir, biz onun kölesiyiz desen doğru. O bizim Rabbimizdir, o bizi yarattı, biz de onun kuluyuz, yaratığıyız, o da doğru. Ya Rabbi, beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike. Ya Rabbi, ben sana olan ahdim üzerindeyim. Sana verdiğim vaat üzerindeyim. Ha, şimdi iş karıştı. Sen Allah'a ne zaman vaat verdin? Ne zaman vaat ettin? Sen ne zaman ahitleştin Allah'la? Galu bela zamanında Allahu Teala Hazretleri seni daha dünyaya getirmeden ruhlar aleminde senin ruhunu öteki ruhlarla beraber hepsini bir aradayken efendim bir araya getirdi de sordu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın bakalım. Kalu bela. Rabbimizsin ya Rabbi dediler. İkrar ettiler. Enes bezminde, o ruhlar aleminde. Bu dünyadan evvel, insan dünyaya gelmeden evvel ruhu öbür taraftayken Allahu Teala Hazretleri bu dünyadayken biz bundan gafildik, anlayamamışız, fark edememişiz, bu hakikati sezememişiz demesinler diye orada bütün ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dedi. Bütün ruhlar efendim kalu bela bela dediler. Başka rivayetler var. Efendim kimisi şaşırdı da şöyle dedi, böyle dedi filan diyorlar ama bu ayet-i kerimede böyle. Elestü bi rabbikum kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet Rabbimizsin ya Rabbi dediler. Evet Rabbimizsin dediler. Şimdi ruhlar aleminde Rabbimizsin demek ne demek? İnsanın tabiatı, hılkatı, aklı, fikri, mantığı, muhakemesi, varlığı Allah'ın birliğini, varlığını kavrayacak kabiliyette demek. O kabiliyette yaratılmış. Yani benim aklım trigonometri anlar mısın? Anlamam hocam. Lisede biraz okuduk ama zaten matematikten de zayıf alırdım. Beceremem. Peki logaritma anlar mısın? Hiç anlamam. Hesap cetveli versem kullanabilir misin? Anlamam. Hani böyle diyebiliyor ya insan. Neden? Unutmuşum, anlamıyorum filan. Şimdi kullar bu dünyada beceremedim ya Rabbi, aklım ermedi, anlamaz, anlayamadım demesinler diye ruhlar aleminde elestü bir Rabbikim buyurmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin dedirtmiş. Herkes yani insanın tabiatı Allah'ı anlamaya kabiliyetli, itiraza mecali yok. Yarın ya Rabbi sezemedim, anlayamadım, kavrayamadım, dünya hayatında şöyle oldu, böyle oldu. Yok. Ona ahit deniliyor, vaat deniliyor. İşte ben ya Rabbi o zamanki o ahdimde, o vaadim üzerindeyim. Sana la ilahe illallah demişim, kulluğumu ikrar etmişim, senin buyruğunu tutacağım. Sözümde duruyorum, sözümden çıkmış değilim. Sözümü bozmuş değilim. Ve en ala ahdike ve vaadike, seninle yaptığım ahit üzereyim, bozmadım ya Rabbi, onu değiştirmedim, dönmedim sözümden ve vaadimden dönmedim. Meste ta'tü, yalnız burada bir tevazu cümlesi var. Evet, Rabbimizin vaadi üzerindeyiz. Ona verdiğimiz ahit üzerindeyiz. Müslüman olarak yaşamaya gayret ediyoruz yani. Ama nasıl? Mesle ta'atü. Ma'ud deymume derler buradaki ma'ya. Olduğu müddetçe manasına gelir. Gücüm yettiği kadar ya Rabbi. Gücüm yettiği müddetçe, takat getirebildiğim müddetçe ahdime, vaadime sadıkım ya Rabbi. Bozmayacağım inşallah. Bozmak istemiyorum. Niyetim öyle. Gücüm yettiğince, istitaatim yettikçe ahdimde, vaadimde sadık kalacağım. Sana kulluğumda devam edeceğim. Dönmeyeceğim. Yan çizmeyeceğim. Eûzü bike min şerri mâ sanâtü. Ya Rabbi, ben yapmış olduğum şeylerin şerlerinden sana sığınırım. İnsanoğlu sabahleyin uykudan kalkar, başlar konuşma, çarşıya pazara gider, başlar bir şeyler yapma, akşama kamyonlara sığmayacak, kırlara sığmayacak, efendim gemilere sığmayacak günahlar yüklenir gelir eve. Neler neler söyler, neler neler yapar, ne haksızlıklar, ne eksiklikler yapar. İşte onlar nedir? İnsana şer getiriyor, kötülük getiriyor. Ya Rabbi ben bilerek bilmeyerek bu yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım diyor insan. Ebu'u leke bi nimetike aleyye. Ya Rabbi senin bana olan nimetlerini kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Evet sen bana nimetlerini ihsan ettin. Ve ebu'u bi zenbi, ben günahımı da itiraf ediyorum. Hata bende. Sen lütfettin, kerem eyledin, bana lütfunu ihsanını kesmedin ama ben hata ettim. Kabahat bende ya Rabbi diyor, durumunu itiraf ediyor. Ondan sonra fagfirli, beni affeyle ya Rabbi. Yine senden kerem. Ben senin kulluğundan dönmüş değilim ama hatalar işledim. Yaptığım işlerin çeşitli efendim günahları birikti boynuma. Biliyorum senin bana nimetin çoktur. kabahat bende, günahımı kabul ediyorum, benim günahımı affet ya Rabbi. Pişmanım, yaptığıma pişmanım, affet beni ya Rabbi. Fe innehu la yagfiru zünube illa ente. Çünkü ya Rabbi, günahı senden gayri kimse affı mağfiret edemez. Sen edersin. Bağışlarsan ya Rabbi beni, sen bağışlarsın. Başka kimse bağışlayacak değildir. İşte bu sözler. Manası kısaca bu. Kısaca tekrar başından söyleyelim. Ey benim yüceler yücesi Rabbim, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni besleyen, bu hale getiren, bu nimetlere erdiren sensin. Senden gayrı ilah, mabut yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben sana ahdim ve vaadim üzerinde devam ediyorum, edeceğim gücüm yettikçe. Yaptığım şeylerin şerrinden, günahından sana sığınırım. Senin bana nimetlerini itiraf ederim. Bu nimetlerine rağmen hatalı, kusurlu işler yaptığımı da kabul ediyorum. Kabahat bende, ya Rabbi beni affet, mağfiret eyle. Çünkü senden gayrı günahları affı mağfiret edecek bir yer, merci yok ya Rabbi diyor. İşte bu sözü söylerse sabahleyin, o gün ölürse efendim cennete girer. Akşam söylerse, o akşam ölürse, o gece ölürse cennete girer. Bu mana. İşte bu manayı hatırınızda güzel tutmaya çalışın. Demek ki burada duanın adabını da öğrenmiş oluyor. İnsan Rabbinin kendisine nimetlerini hatırlıyor. Onun kendisini yarattığını, kendisinin onun kulu olduğunu, kendisine çok nimetler verdiğini, bu nimetlere rağmen gene şaşırıp şaşırıp ayağa kayıp kayıp hatalı işler, günahlı işler yapa geldiğini ama gene affedecek olanın Allah olduğunu biliyor, geliyor affediyor. Şimdi Allahu Teala Hazretleri bir kul gelip kendisinden böyle af dileyince affeder. Vaadi var. Onun için şeytan demiş ki, hadis-i şerifte bildiriliyor, şu insanları günahlara soktum, çıkardım, batırdım, sapıttım, efendim intikam almak için hepsini yoldan çıkarttım, bellerini kırdım. Bu insanları günahlara düşürdüm, bellerini kırdım. Onlar da tevbe istiğfar edip benim belimi kırdılar. Çünkü tevbe istiğfar edince Allah affediyor. Affedince de mel'unun beli kırılıyor. Tuh, yaptığım bütün hileler, oyunlar boşa gitti. Gene Allah affetti diye. Çünkü Allah gaffar-ı zünüptür. Vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'inde bir büyük böyle kapı açmış ki içinden herkes geçebilir. Diyor ki İnna Allaha yaghfiru zunube cemia. Hiç şüphe yok ki Allah günahları affı mağfiret ediverir. Ümitsizliğe düşmeyin. Emretmiş. Ümitsizliğe düşse Allah bazılarının günahını affeder ama benim günahımı affetmez. Çünkü benim günahım çok büyük dese bir insan günah. Bu sözü günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah beni affetmez demek günah. Öyle bir vaadi var Allah'ın. Hepimizin yüzünü güldürecek bir şeydir. Tevbe istiğfar etti mi Allah affediyor. O zaman herkes cennete gider hocam. Allah etse, Allah'a dua etseler gidecek ama sen git bir dolaş bakalım şu dışarısına. Hiç Allah'ın adını anan var mı? Şair diyor ki, yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye bir şiir yazmış. Ayakkabısı ayağını vurmasa Allah'ın adını anmazdı diyor. Ayağı sıkışacak, nasırı acıyacak da uf Allah aman diyecek. Yani Allah'ı sevdiğinden değil, ayağı acıdığında. Ayakkabısı vurmasa Allah'ın adını anmazdı diyor. Yazık oldu Süleyman Efendi diye şiir yazmış, alaylı böyle. Yani bu zamanı insanları öyle. Çarşı, pazar bomboş. Yollar bomboş. Nerede onlar? Hepsi suyun kenarında. Hepsi deniz kenarında. Şimdi tuzlanmakla meşhur. Hepsi, kimisi mayoyu şöyle giymiş, kimisi böyle giymiş, hava sıcak, cump suya, efendim çıkıyor güneşin altında böyle kebap gibi o tarafa bu tarafa böyle dönerek şey yaparak dünyanın parasını verip üstünü yağlayıp esmer olacak. Esmer güzeli olacak. Efendim böyle yağlanarak yanmakla, kızarmakla meşgul. Geçen gün bir kitapta okudum. Bu milletler harp etmek için silah alıyorlar. Dünyanın parasını veriyorlar. Şu kadar milyar bir fantom uçağı. Şu kadar milyon bir tank. Şu kadar milyon bir bilmem ne. Dünyanın parasını veriyorlar ya. Kadınlar süslenmeye, Askerliğe verilen paradan çok para harcıyormuş. Bre, insaf. Yani ya kudretten işte Allah dudağı kırmızı yaratmış, yanağı kırmızı yaratmış. Varsın sarıysa da sarı kalsın. Ne olur? Yani askeri bütçelerden fazlaymış şey. Kadınların efendim ne deniliyor ona? Kozmetik sanayi. Kozmetik. Kadınların allık, pudra, rastık, efendim sürme, adını bildiğimiz, bilmediğimiz maddeler, şeyler, onların şeyi, kime gidiyor paralar? Allah bilir. Siz de bilirsiniz, biraz düşünseniz, Allah size de bildirirse siz de bilirsiniz. Mahzun olmasın. Domatesi yanağın kırmızı olsun. Vaktinde uyu, televizyon seyredeceğine, uykunu tam al, yanağın kırmızı olsun. İçki içme, efendim süt iç, bilmem, İslamca yaşa. Allah sana bir İslami güzellik verir ki ihtiyarlarsın, gidersin, güzelliğin geçmez. O boyananlar şeyler 40-45 yaşından sonra, geçen gün bir artistin resmi vardı. Makyajsız hali. Erkek artist. Makyajsız hali diye, ooo tanıyabilene aşk olsun. Makyaj yapmayınca gitmiş, ne yüz kalmış, ne yanak kalmış, ne deri kalmış. Güzellik, İslami güzellik. İnsanların hepsi unutmuş. Unutmuş, neyin peşine düşmüş? Hepsi nefsine tapıyor. Nefis ne diyorsa içki iç. Baş üstüne onun sözü, bir sözünü iki etmiyor. Lokantaya git, içki iç. Deniz kenarına git, hem etrafa bakarsın, hem yüzersin. Efendim bilmem şu haltı karıştır, bu haltı karıştır artık. Hep onun peşinde. Hiç Allah'ın adını anmak hatırına gelmiyor. Sen kazara karşısına çıksan sana böyle hışımla bakıyor. Yorgun öküzün sapana baktığı gibi öyle bakıyor. Sen ona bir hak sözü söylesen kızıyor. Ne kızıyorsun? Allah'ın emrini naklediyor. Kızıyor. Çünkü yolu tutturmuş. Böyle tıngır mıngır tıngır mıngır nereye yuvarlandığı belli. Söylemediği için cehenneme gidiyor. Yoksa söylese, hatasını anlasa o da girecek cennete. Şu camide evet kalabalık var. Bazı kardeşlerim ayakta kaldı. Bazıları ancak oturabildi. Efendim büyük kalabalık var. E bu ne? Zerre. İstanbul'un 5 milyon mudur, 6 milyon mudur nüfusu? 6 milyonda bu nedir ki? Sen gide git bakalım Yalova'ya. Yalova'dan şöyle Çınarcı'ya, bilmem Gemli'ye doğru bir git. Hele hele ben yaz mevsiminde gitmeye korkuyorum. İzmir'e, Çeşme'ye, Bodrum'a, Marmaris'e, o tarafa doğru bir git bakalım. Onun için onlar Allah'ın adını ayaklarını da sıkmıyor. Şimdi pabuç da giymiyorlar. Ayakları da sıkmadığı için her şey seve serve. Altta üstte bir şey olmadığı için bir yerine bir sıkışıp da Allah diyecek bir hali olmuyor. Ne zamana kadar? Ta melekül mevt karşısına dikilip de gel bakalım. Vade yetti, ömür bitti, hadi bakalım ahirete dediği zamana kadar öyle gidiyor. O zaman da Firavun'un imanı gibi. Firavun tam böyle gark olacağı zaman aklı başına gelmiş de Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri ilah yoktur, kabul ediyorum ben de demiş. Tam boğulacağı sırada. Kimisi onu da demiyor. Kimisi ta en son anda, birisi anlattı Ankara'da, ben de sizin gibi bazen böyle vaaz dinlemeye giderdim. Birisi anlattı, bir hoca efendi. En son anda ver şu papazı, atsana şeyi, sineği bilmem şey yapsana diye böyle kumar tabirlerini söyleye söyleye öyle gitmiş. Yani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor Peygamber Efendimiz. Temutun kemata işun. Nasıl yaşıyorsanız o hal üzere ölürsünüz. Bir tanesi ölmek üzere hırıl hırıl hırıl hırıl böyle göğsü hırıldıyor. Canı çıkacak. Yok vallahi 500'den aşağı olmaz filan diyormuş. At alıp, at cambazıymış, at alıp satarmış, alışverişle meşgul aklı. Ne yapacağız o zaman? Sen aklın başındayken, bu akıl sana yar iken Müslüman olacaksın. Allah'ın zikrinde olacaksın, şükründe olacaksın, ibadetinde olacaksın da o an geldiği zaman sen de la ilahe illallah deyip göçeceksin. Allah yolundan ayırmasın. Kapısından kovduklarından etmesin. Evet, bu hadisi yazmışlardır. Zaten çoğu biliyordur kardeşlerimin diye. Ötekisine geçiyorum. Men kâle hine yümsiz sallallahu ala nuhin ve ala nuhinisselam lem teldaghu akrabun tilkel leyle. Bu da Ebu Ümame Hazretlerinden İbn Asakir kitabında nakletmiş bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimse akşam olunca Nuh Aleyhisselam'a salat olsun ve Nuh'un üzerine selam olsun diye Nuh Aleyhisselam'a salatü selam ederse, sallallahu ala Nuh'un, Allah Nuh Aleyhisselam'a salat eylesin ve ala Nuh'in selam, Nuh'un üzerine selam olsun diye. Bu ibareyle böyle söylemek daha iyi tabi. Sallallahu ala Nuh'in ve ala Nuh'in selam diye Nuh Aleyhisselam'a salatü selam temenni ederse, o gece onu akrep sokmaz. Neden? Hepsini gemiye o aldı, o mübarek aldı da ondan. Tufan olduğu zaman gemiye her birisine o aldı. Ona medyun-u şükran. Hepsinin borcu var. Şeyden dolayı onun hatırına olmuyor işte. Men kâle la ilahe illallahü muhlisen dehalel cenneye. Geçen hafta da buna benzer bir hadis geçmişti. Fakat burada biraz farkı var. O farka burada dikkat edin. Men kâle la ilahe illallahü muhlisen dehalel cenneye. Kâle ya Resulallah. Fema ihlasuha, kale en tahcüzehküm an külli ma harramallahu aleyküm. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre ve Hatib-i Bağdadi kitabında yazmış, buyurmuş ki her kim ki ihlas ile muhlis bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. Her kim ki ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Demişler ki kâlu ya Resulallah fema ihlasuha, bu la ilahe illallah demenin ihlasla denmesi nasıl? İhlası ne bu işin? Bu konudaki ihlas nedir? Buyurmuş ki ihlası şudur, en tahcüzeküm, o söz sizi engelleyecek. An külli ma harramallahu aleyküm, Allah'ın size haram kıldığı her şeyden o söz sizi men edebiliyorsa işte ihlaslı. O zaman ihlaslı la ilahe illallah. Adam la ilahe illallah diyor, bir parmağının ucunda veya bir ayağının topuğunda 90 tane yalan kıvırtıyor. Hacca gitmiş, sakal bırakmış, cübbe giymiş, sarık sarmış, efendim bilmem koku sürünmüş, bilmem bıyığını azaltmış, takva ehli gibi kıyafet giyinmiş, yüz, bilmem akikten yüzük yapmış. İyi güzel ama Allah'ın haramlarını işliyor mu, işlemiyor mu? Onlar dış şekiller. Allah-u Teala Hazretleri insanların dış şekline bakmaz, gönlüne bakar, kalbinin temizliğine bakar. Kalbi temiz mi, değil mi? Değil. Yalan, yalanın bini bir para. Dolan, aldatmaca, aldatmak için yapıyor zaten. Herkes Müslüman sansın diye yapıyor. Hırsız, şimdi ben bir gün söz sözü açıyor. Yani bu sözlere kardeşlerim alınmasın diye söylüyorum. Bizim mahallenin camisine gittim. Biraz geç gittim camiye, farza yetiştim ancak Ankara'da. İçeri girerken birisi şöyle kollarını sıvıyor gibi yapıyor. Yaşlı bir adam. Şöyle kollarını sıvıyor gibi yapıyor. Yere de bakınıyor böyle. Ben tabii hızla girdim içeriye kapıdan. Takınya arıyor sandım ben onu. Takınya arıyor. Abdest alacak. Kollarını sıvıyor. Takınya alacak. Yetişecek camiye diye. Selamun aleyküm. İçeri girdim. Allahu Ekber. İmama uydum. Dışarı çıktık. Şimdi bizim cami meteorolojinin yanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanında, orada meslek okulu var. Meslek okulunda da Müslüman çocuklar camiye geliyorlar vakit namazlarına. Yani mütedeyyin çocuklar. Çocuğun birisi çıktı dışarıya, ara Allah'ım ara, yok. Ayakkabısı yok. Yeni aldım daha diyor. Pırıl pırıl, gıcır gıcır, yepyeni ayakkabısı yok. Hay Allah dedim ben. O gördüğüm adam çaldı bunu. Çünkü o adama baktık, yok. Dışarıya baktık, yok. Tabii atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Kabahatini bildiği için çabuk kaçıyor. Aradan uzun seneler mi geçti, aylar mı geçti? Yani herhalde birkaç senede geçti. Bir gün beni Etlik karakoluna askerlik işim için polis pusula bırakmış. İşte askerlik işiniz var, dosya var. Karakola bir gelin, evrakı imzalayacaksınız. Biz sizi aradık, bulamadık. Böyle bir şey. Ben de karakola kalktım, gittim. İşte hocam evrak şudur, şurayı imzalayın, tebellü edin filan. İşimi bitirdim, birisini getirdiler, yaşlı bir adam. Polisler hakaret edince ben üzüldüm. Yaşlı bir adam, böyle beli hafif kıvrılmış, ihtiyar, sakallı. Ayağında mesler var. Cebini boşaltıyorlar hakaretle. Efendim, cebinden mendilin yanında tesbihi çıkıyor vesairesi çıkıyor. Ben de üzülüyorum. Üzülmez mi insan? Siz de üzülürsünüz. Ben de üzülüyorum. Nedir dedim bunun kabahati? Bu dediler, buradan Etlik'ten bir ağılın kapısını kırmış, bilmem kaç tane koyun çalmış, götürmüş Çubuk pazarında satma. Koyunların sahibi de kurnazmış. Bakmış koyunlar çalındı. Ne yapar insan bir koyunları çaldığı zaman? Gidecek bir yerde, bir pazarda satar bunu. Bugün nerenin pazarı var? Çubuğun pazarı var. Atlamış Ankara'dan Çubuk kasabasına, dolaşmış kasabayı, kasabanın pazarını, kendi koyunlarını tanımış. Tamam, şu koyunlar benim. Ya ne güzel koyunlarmış, besli, maşallah, kaça satıyorsun, kim bunun sahibi, bilmem ne filan derken, bu adam efendim çıkmış karşısına. Tamam, koyunların sahibi sen misin? Evet, benim. Kaça satarsın bilmem ne, pazarlık şeyden sonra polise haber vermiş, yakalatmış. Oradan yani çıkıyor iş. Ben ya bu adamı bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum dedim. Düşüne düşüne, tabii beni karakolda çok da tutmazlar. İşim bitti. Ne yapayım ben polisin odasında? Eve geldim, aklıma o zaman geldi. 4-5 sene önce o pabucu çalan adam. O zaman ha dedim, iki sima böyle zihnimde o zaman, hay Allah, orada aklıma gelseydi bizim mahalleden pabuç da çalmıştı derdim ama onu diyemedim artık. Ama ayağında mes var, elinde tesbih var filan. Onun için huy güzel olacak, kalbi Müslüman olacak. Bir şişenin içine pisliği doldursanız, ağzını sımsıkı kapatsanız, pınarın başına götürseniz, 80 yıl dışını yıkasanız, içindeki pis murdar gitmez. İçi temiz olacak, tasavvuf olacak yani, ahlak güzel olacak, Müslümanlık olacak. La ilahe illallah diyor ama ihlaslı olacak. İhlaslı olması ne? Haramlardan alıkoyacak o sözünü. Elini uzatacakken uzatamayacak. Yo, ben başkasının malına elimi uzatamam. Sözü söyleyecekken söylemeyecek. Yalan şahitliği yapacak gibiyken yapmayacak. Yo, ben Allah'ın huzuruna çıkacağım diyecek. Her türlü kötülükten o la ilahe illallah onu men edebiliyorsa tamam. O adam ihlaslı. O adam la ilahe illallah'ı ihlasla söyleyen insan. İşte o kimse cennete girecek. Şimdi anlaşıldı mı? Yani la ilahe illallah herkes diyor. Papağan bile diyor. Bir arkadaşın evine gittik. Efendim bir cins papağan, gri renkli, böyle çizgili çizgili kocaman bir papağan, kafesin yanına yanaşsan böyle elini koparacak insanın, kagası şey. Efendim alıştırmışlar. 3 defa böyle gayet fasih dil ile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, 3 defa tekrar ederek bu kadar uzun söyleyebiliyor. Karşısına bülbül koyuyorlar, bülbülünü bir kanarya koyuyorlar. Onun bir ötüyor, bir de bu ötüyor, aynısı. Aynen taklit ediyor. La ilahe illallah da taklit ediyor. Kıymeti yok. Teypten bir insan çok güzel bir müezzinin ezanını alsa, minareye koysa, düğmesine bassa, o ezan olmaz. Teyple olmaz. Teyple ezan olmaz. Onun gibi la ilahe illallah da bizim ağzımızdan teypten çıkar gibi çıkmayacak. Gönülden gelecek ve bizi kötülüklerden alıkoyacak. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'tan gayrı ilah yok. O bizi sorguya suale çekecek. Cennet var, cehennem var, sorgu var, sual var. Aman yapmayayım derse ihlasları. Onun için bu tarzda la ilahe illallah'ın sizi kötülüklerden alıkoymasına kendinizi ayarlayın. Men kâle hine yesme'ul müezzine yüezzinü merhaben bil kâiline adlen merhaben bis salati ve ehla keteballahu lehu elfey elfi hasenetin ve meha anhu elfey elfi seyyid. O müezzin ezan okurken ne deneyecek? Onun söylediği sözler tekrar edilecek. Allahu Ekber dedikçe Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah denilecek, eşhedü en la ilahe illallah. Hayyâle selâh, hayyâle felâh dediği zamanlarda La havle ve la kuvvete illa billah denilecek. Es-salatu hayrun minen nevm derse sabahleyin, namaz uykudan daha hayırlıdır, uyumayın gelin ibadete dediği zaman, sadakta ve berelte, doğru söyledin, ne iyi insansın manasına diyecek. Ondan sonra elini açacak, dua edecek. Allahümme Rabbe hazi daveti tamme ve salatul kaime diye duası var, biliyorsunuz. Burada bir şey öğretiyor Peygamber Efendimiz. Men kale, her kim ki hine yesme'ul müezzine yüezzini, müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse, merhaben bil kailine adlen, doğru konuşanlara merhaba olsun, hoş safa geldiler doğru söyleyenler, merhaba bil kailine adlen, merhaben bil salati ve ehla, kılınacak namaza da hoş safa geldi efendim, buyursun başımızın üstünde yeri var derse, o manaya geliyor bu. Şimdi Araplar merhaba derler bir insan gelirse. Dışarıdan birisi geldi, esselamu aleyküm deyince merhaben, merhaben derler. Veyahut ehlen ve sehlen derler. Ne demek bunlar? Merhaben demek, buyur, ferah bir yere geldin, senin için aramızda yer bulunur, sen bizim dostumuzsun, yabancımız değilsin, biz sana yer açarız, bu mekanda senin yerin vardır, aramızda yerin vardır, genişliktir burası senin için, buyur demek. Yani aramızda yer yok, defol manasına karşı bir söz olmuş oluyor yani bu. O manaya değil de merhaba deyince, hoş geldin, yerimiz geniştir, buyur aramızda sana yer vardır demek oluyor, merhaba. Ehlen ve sehlen de ne demek? Sen kendine ehil olan, seni seven, seninle samimi olan, sana yakınlık duyan ve efendim sana kolaylık gösterecek olan insanların arasına geldin demek oluyor. Böyle bir selamlaşma şekilleri var onların. Gelen kimseye merhaben diyorlar. Yani tamam, memnunuz gelişinden, buyur, sana yer açarız, aramızda yerin var, memnunlukla aramıza kabul ederiz demiş oluyor. Ehlen ve sehlen de biz senin dostunuz, senin yakınınız, yabancı değiliz, sana iyi niyet besliyoruz demek oluyor. Şimdi bu sözleri şeye söylüyor, müezzine ve namaza söylüyor. Merhaben bil kailine adlen. Adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Yani hoş geldiler, sefa geldi. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Yukarıdan bağırdığı sözlerin hepsi adaletin ta kendisi. Ona merhaba diyor. Merhaban, tamam. Doğru adaletle bir şey yaptın. Ondan sonra namaza da ve bis salati efendim, merhaben bis sabah bis salati ve ehlen. Namaza da merhaba olsun, hoş sefa geldi. Namazı da hoş karşılıyor yani. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor. Namaza da hoş sefa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Böyle derse ne olur? Merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla derse, keteballahu lehu, Allah ona yazar, elfey elfi hasenetin. 2 milyon hasene yazar. 2 milyon sevap yazar böyle dediği için. Müezzini beğendiği için, müezzinin sözlerine kalben iştirak ettiği için, namazı beğendiği için, namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. Ve mahha anhu elfey elfi seyyiyetin. Onun üzerinden 2 milyon günahı, yani 2000 kere 1000 günahı diyor, o 2 milyon eder. 2 milyon günahı siler. 2 milyon hasene verir Allah, 2 milyon günahı siler. Ve rafa alehu elfey elfi derece, onu 2 milyon derece yükseltir. Bunu da yazdınız inşallah. Müezzin ezan okurken, merhaben bil kailine adlen, merhaben bil salati ve ehla. Bundan sonraki hadis-i şerif, men kâle la ilahe illallah kable külli şey ve la ilahe illallah ba'de külli şey ve la ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey ufiye minel hemmi vel hüzn. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Taberani'nin kaydettiğine göre, her kimse ki şu sözleri söylerse, üzüntüden, hüzünden, mahzunluktan, sıkıntıdan kurtulur. Dertli olanlar derdinden kurtulur. Üzüntüsü olanlar üzüntüden kurtulur. Bu sözü söyleyenler. Neymiş bu sözler? La ilahe illallah kable külli şey. La ilahe illallah ba'de külli şey, la ilahe illallah yefka rabbuna ve yefna külli şey. Üç defa la ilahe illallah deniliyor ama aralarında bir cümleler var. Manaları da la ilahe illallah illallahu kable külli şey. O Allah ki ondan önce efendim hiçbir şey yok. Her şeyden önce o var. Veyahut her şeyin başında, her şeyden evvel la ilahe illallah sözü. En başta la ilahe illallah sözü. La ilahe illallah ba'de külli şey. Her şeyden sonra Allah baki kalır. En sonunda odur manasına. Veyahut her şeyin sonunda la ilahe illallah olsun. Sözü olsun manasına. Yani sıfat ya Allah'a gider ya da la ilahe illallah kelime-i tevhidine gider. Allah her şeyin evvelidir. Evvelin evvelidir. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Esma-i Hüsna'sındandır, evveldir Allah. Her şeyin evvelidir. Hiçbir şey yoktu, o vardı. Her şeyi o var etti. Her şey yok olacak, o kalacak. Yani her şeyden evvel var olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Her şeyden sonra gene var olacak olan Allah'tan gayrı kimse yoktur. Üçüncüsü la ilahe illallah yefka rabbuna, Rabbimiz baki kalır ve yefna külli şey, her şey fani olur manasına. Kelimeye de gider, kelime-i tevhide de gidebilir. Yani bu kelime-i tevhid her şeyden evvel, bu kelime-i tevhid her şeyden sonra manasına da muhtemeldir. Bunu da böyle yazarsanız üzüntüden, gamdan, kederden kurtulursunuz. Biliyorsunuz la ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. Tamam. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl iğne döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de öyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu. Arkadaşımızın birisi kendisi anlattı. Nasıl bir arkadaş? Biraz böyle geri kafalı, biraz böyle masallara falan inanan bir kimse mi? Hayır. Almanya'da okumuş, Amerika'da okumuş, mühendis olmuş, mühendisliğin en yüksek derecesine çıkmış, dahi gibi böyle yüksek bir arkadaş. O anlattı. Müslüman ama. Allah selamet versin. Efendim, diyor, dedi ki, hacda Cebel-i Rahme'ye çıkmak istedi canım. Baba yiğit böyle, güçlü kuvvetli. Cebel-i Rahme'ye çıkmak istemiş. Ne olur çıkarsa? Cebel-i Rahme, Arafat'ın ortasında. Peygamber Efendimiz'in hutbe okuduğu yer. Arafat'ın en şerefli kısmı. Onun için herkes oraya birikiyor. 1 milyon hacı, 2 milyon hacının gitmeye can attığı böyle sıkışık izdihamlı bir yer. Koca koca da kayalar var. Yani böyle bir düzlük bir yer değil. Koca koca böyle ev gibi, kat gibi böyle kayalar, kayalar, kayalardan öyle bir tepe yani. Merdivenli bir yeri var ama yani düz duracak, üstünde birazcık bir yeri var, öbür tarafı hep çatır çatır kara taş kaya böyle. Şimdi Cebel-i Rahme'ye çıkmış. Yoluna bile gidilmez. Yolunda bile insanın kemikleri kırılır, kaburgası kırılır. Tabii o kuvvetli biraz. Çıkmış Cebel-i Rahme'ye. Çıktım ama diyor, bir sıkışıklık geldi diyor. Koca kalabalık buradan sıkıştırdı, buradan sıkıştırdı. Arkadan, önden, sağdan. Böyle benim ne gücüm kaldı, ne kuvvetim, ne takatim diyor. Kemiklerim çatırlamaya başladı diyor. Aklıma geldi ki, demiş ki artık bu hayat burada bitiyor. Bu sıkıntının, cenderenin içinde nefes alamaz olmuş çünkü. Efendim ölüyorsun demiş. Ruh canını teslim ediyorsun demiş. Bari kelime-i tevhidle la ilahe illallah diyerek ruhunu teslim et diye. O sıkışıklık içinde bir la ilahe illallah demiş birkaç defa. Ne olduğunu anlamadım diyor. Sanki bir şey benim etrafımı hop böyle şey yapıvermiş gibi diyor. Kendimi bir ferahta buldum diyor. Sıkışmak mümkün, yani o sıkışıklıktan kurtulmak mümkün değil gibiyken, ölecek gibiyken o la ilahe illallah sözünü söyleyince, yani la teşbih ve la temsil, hani Ali Baba 40 haramiler hikayesinde açıl susam açıl deyince kapının açıldığı gibi yani, sıkıntılı yerden bir kurtuldum, kendimi bir ferahta buldum diyor. Nasıl olduğunu da anlayamadım işin diyor. Ama sezdim ki bir esrarengiz bir şey var diyor. İşte böyle la ilahe illallah'ın esrarı vardır. O esrarından bir esrarı sır da budur ki, kim onu söylerse üzüntüden, gamdan, kederden kurtulur. Allah onun imdadına yetişir. Bunu da bu tarzda söyleyince gamı, kederi, tasası açılır, uzaklaşır, gider. La ilahe illallahu kable külli şey, la ilahe illallahu ba'de külli şey, la ilahe illallahu yefna rabbuna ve yefna külli şey. Bu. Söz bu. Hatırınızda kalsın. Bir hadis-i şerif daha söyleyiverelim. Men kâle külle yevmin Allahümme gfir li velil mü'minine vel mü'minat ülhıka bihi min külli mü'minin hasene. Bu da Taberani'den Ümmü Seleme radıyallahu anha rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki, her bir şahıs ki her gün şu sözü söylerse, hangi söz? Allahum mağfir li velil mü'minine vel mü'minat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle, Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları da mağfiret eyle. Yani Müslüman erkek kadınları ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Mümin kadınlara, mümin erkekleri ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Her bir müminden dolayı kendisine bir hasene yazılır. Kaç milyon Müslüman var? İşte 1 milyara yakın. Yani 900 milyon filan diyorlardı. 9 milyonu filan dolaştı. Dünya nüfusunun 1/4'ü Müslüman. Mümin. 1/4'ü mümin. Tabii bunun ölmüşleri var, yaşayanları var. Her bir mümin için adama bir şey yazılacak. Hasene yazılacak bunu böyle dediği zaman. Kendisine mağfiret istiyor, bir de mümin erkek kardeşlerine, mümin kız kardeşlerine, yani Müslümanlar kardeş ya birbirleriyle, erkek müminlere, kadın müminlere de mağfiret isteği veriyor. Böyle deyince her birinden kendisine hasene yazılır demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun misali tabi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenden Rabbena gfirliği vel valideyye velil müminine yevmeye kumul hisab diye Kur'an-ı Kerim'de de var dua. Bu da hadis-i şeriften böyle bir dua. Bunu böyle söyleyene her mümin başına mukabeleten ona bir hasene sevap yazılır. Müminlere böyle dua edin. Allahümme gfirli velil müminine vel müminat. Bu kadar. Allahümme mağfirli velil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle ve mümin erkek kardeşlerime, mümin kız kardeşlerime mağfiret eyle. Yani bütün Müslümanların erkeklerini, kadınlarını mağfiret eylemesini istemiş oluyor. Müslümanlara muhabbet edeceğiz. Bir kısa sözü de söylemeden geçemeyeceğim. 900 milyon veya 1 milyar, yani dünya nüfusunun 1/4, yani her 4 kişiden bir kişi Müslüman şu dünyada. İnanıyor musunuz? Ben inanıyorum ama eserini görmüyorum. Yani bu kadar Müslüman, ya bunlar, bu mübarekler hep birisi fıs dese, yani gök gürültüsü olur. Bu mübareklerin her birisi bir bardak su dökse, derya olur. Yani bu Müslümanlar nerede acaba? Dağların arkasına mı saklandılar? Ormanların içine mi gizlendiler? Suların altına mı gittiler? Bulutların üstüne mi çıktılar? Bu 900 milyon Müslümanı gören bana bir haber versin. Böyle kağıtlar gönderiyorlar.

Yapılan bu ibadetleri, hatimleri Ya Rabbi lütfunla, kereminle kabul eyle. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesuvatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik, vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri ve haseten o hatimleri okumuş olan, o kelime-i tevhidleri çekmiş olan kardeşlerimizi ve onların istedikleri kimseleri mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına sair enbiya ve mürselinin ervahına, bu beldede metfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın, fazıl, kamil, veli, makbul kullarının ruhlarına ve hasreten ashab-ı hayrat-ı hasenatın, İskender Paşa'nın ruhuna, ahirete göçmüş olan hocalarımızın, üstadlarımızın, şeyhlerimizin, silsilemize mensup zevat-ı muhteremenin ruhlarına, hatim sahiplerinin kelime-i tevhid çekenlerin geçmişlerinin ruhlarına Ya Rabbi, amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Şu hediyeler ile cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi, bizlere de senin rızan yolunda ömür sürmeyi nasip eyle. İmanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin, razı olduğun mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbi, beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden hıfzeyle. Düşman istilasından hıfzeyle. Ya Rabbi, esarete düşmüş kardeşlerimizi, mazlum mağdur kardeşlerimizi, esir beldelerimizi halas eyle. Ya Rabbi, çarpışan mücahit kardeşlerimizi her yerde mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerrinden bizleri mahfuz eyle. İmanı kamil ile ruh teslim etmeyi nasip eyle. İlk girenlerle beraber cennetine bizleri dahil eyle. Havz-ı Kevser'in başında Resulullah Efendimizle mülaki olmayı nasip eyle. Havz-ı Kevser'den doya doya içmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerimleri hatmeyle eylediğimiz gibi o Kur'an-ı Kerimleri cenneti âlâda senden dinlemek şerefine bizleri nail eyle. Ya Rabbi, cemali ve kemalin ile bizleri müşerref eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatemati tehlil-i şerif ve bi hürmeti müzakereti ilmil hadis ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Bir kardeşimiz sakal bırakmış. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Diğer sünnetleri işlemeye muvaffak eylesin. Ahirette Efendimiz'e komşu eylesin. Soru soran kardeşlerimizin bildiğim sorularının cevaplarını naklediyorum. Hocam, insan aklından bir kötülük geçirse demiş, yani şeytan vesvesesiyle, o insan o kötülüğü yapmasa dahi aklından geçtiği için günahkar olur mu? Olmaz. Akıldan geçenleri affetmiştir. Allah-u Teala Hazretleri affedeceğini bildirmiştir. Ama kendisini terbiye ederek içini de güzelleştirmeye gayret etsin. Birisi soruyor ki, dün bir kızım oldu, ismini Nagihan koymak istiyorum. Dinen bir sakıncası var mı, yoksa manası nedir? Nagihan, Farsça Nagih kelimesinin, Nagah kelimesinin çoğuludur. Efendim, zarfları bazen böyle çoğul yaparlar İranlılar, Farsçadır. Nagihan, ansızın demek, birdenbire demek. Mesela Nagihan filanca ile karşılaşıverdim. Nagihan havadan pat diye önüme bir şey düştü filan diye böyle ansızın manasına geliyor. Nagihan sözü ansızın demek. Çocuk da birdenbire mi geldi yani, nasıl oldu bilmiyorum. Pek böyle bir şey ismi değil. Bir büyüklerden efendim bir mübarek veliye veyahut sahabe-i kiramdan bir hatunun efendim ismini koymak daha uygun olur. Nagihan ansızın demek. Apansız demek. Birdenbire demek yani. Efendim, seferilikten murat 18 saat mesafe seferilik oluyor. Ne demek? Bu saat vasıtaya göre değişir. Yani 3 günlük yol demektir aslında. Vasıtaya göre değiştiği için saat değildir şimdi esas olan, ölçü olan. 90 kilometre kadar mesafe olunca orası seferilik mesafesi oluyor. Hangi vasıtayla giderse gitsin. Efendim, bir kimse İslam'ı anlatırken yalan söylenir mi? Yani anlatırken yalan söylenir mi? Karşı tarafı beğendirmek için falan mı acaba demek istiyor bilmiyorum. Fakat dobra dobra söyleyince İslam'ın kendisi o kadar güzeldir ki yalan söylemeye lüzum yoktur. Peygamber Efendimiz yalanın 3 yerde söylenebileceğini anlatıyor. Bir, karıyla kocanın arasını düzeltmek için. Darılmışlar birbirlerine, küsmüşler, yuvayı yıkacaklar. Ona yalan, buna yalan, ikisini barıştırıyor. Yani o seni istiyormuş da, işte pişmanmış da bilmem ne falan barıştırıyor. İki kardeşin dargının arasını şey yapmakta, küsmüş olan insanları barıştırmakta. Bir de harpte caizdir diyor. Başka zaman dobra dobra anlatmak lazım. Geçen gün hoşuma gitti. Birisi evine efendim çocuğu şeyde çalışıyormuş. Turizm bürosunda çalışıyormuş, kasabasında, şehrinde. Evladım, istediğin turistleri evimize getir, Müslümanlığı görsünler demiş. O da zaman zaman böyle getiriyormuş. Hocam diyor, yani bir tanesini kazansak diyor, Müslümanlar nasıl olsa bizim kafirlerden bir tanesini Müslüman etsek kârdır diye düşünüyor yani. Ondan sonra bir Japon kızı gele gide derken Müslüman olmuş. Ama yani bunlar misafir etmiş de Müslüman ol dememiş de. Kız da onların yanında değil de bir başka yere gitmiş, yani Konya'daymış, buraya gelmiş, İstanbul'a gelmiş, İstanbul'da Beyoğlu müftülüğünde Müslüman olmuş. Gitmiş ben Müslüman olacağım diye, kapanmış böyle, methediyor. Sonra oğluna da almış onu, gelini olmuş yani. Hocam yalan diye bir şey bilmiyorlar diyor. Yalan diye bir şey bilmiyorlar diye, güzel bir şey. Dobra dobra, doğru doğru yani. Biz de doğru olacağız. İmtihanlara gireceğiz diyor. Dua buyurun diyor. Allah imtihanlarında muvaffak etsin. En büyük imtihan hayat imtihanı. Onda da muvaffak etsin. Ötekilerin de hayırlısıyla. Hocam, taksitle mal almak caiz midir? Faize girer mi? Lütfen açıklar mısınız? Taksitle mal almak caizdir. Mahsuru yoktur. Taksitten dolayı vade farkı konulmasının da bir mahsuru olmadığını sorduk. Öyle dediler. Onun da mahsuru yok. Esselamu Aleyküm Sayın Hocam. Video almayı düşünüyorum. Dini filmlerde kullanılması İslami yönden mahsurlu olur mu? Efendim, ben şeytanın insanın böyle dolambaçlı yollarla aldattığı kanaatindeyim. Sureti haktan gösterip başlattırır. Ondan sonra o nerelerde kullanılır? En iyisi bunu sokmamaktır eve. Kitapları okuyup dini bilgisini arttırıp şey yapmaktır. Ben tavsiye etmem. Yani dini filmlerin de ne kadar dini olduğunu Allah bilir. Birkaç tanesini bizim burada Hacı Osman Bey'in evinde seyrettik. Yani çevirenler Müslümanlıktan haberdar olmadığı için ne Allah-u Ekber demesini, ne secde etmesini filan doğru düzgün göstermiyorlar. Şeyler de yalan yanlış oluyor. Bu Hazreti İbrahim, bu Rabia-i Adeviye, bu bilmem ne, böyle saçma sapan şeyler oluyor. Ben tavsiye etmiyorum yani şahsen. Efendim, annem şalvar, cübbe, takke giymeme şiddetle karşı çıkıyor. Evde devamlı huzursuzluk oluyor. Ne yapmam gerekir? Allah razı olsun. Hem biraz daha şöyle annesini üzmeyecek gibi normalce bir başkalarından pek fark edilmeyen şekilde şey yapsın ama efendim giyinsin üzmemek için yavaş yavaş da bak bunlar böyledir ondan ben şey yapıyorum diye işleme gayret etsin. Huzursuzluk çıkartmadan takke tabii sünnettir başı örtmek. O bakımdan ona da camide hiçbir şey dememesini sağlasın. Efendim, öğrenim görmek için İstanbul'da yaşıyoruz. Burası vatani asli olarak kabul edilebilir mi? Öteki vatani asli doğup büyüdüğümüz kent efendim aslilikten çıkar mı? Memleketimizde 15 günden az kalırsak seferi hükmünde mi oluyoruz? Şimdi bir insan efendim yerleştiği yer onun vatani aslisi oluyor. Şimdi bir vatani aslisi var yerleştiği yer, bir de yola çıktığı zaman 15 günden fazla kalma niyet ettiği yer var. Vatanı ikamet deniliyor. Yani 20 gün kalacaksa namazları tam kılacak ama asıl yeri değil. Evinin barkının olduğu yer değil. Tam kılacak. Yani sefer zamanından fazlaca kaldı yer. Ona vatan-ı ikamet deniliyor. Belkisine vatan-ı asli deniliyor. Şimdi buraya gelmiş, 4 sene burada kalacak. Burası şeydir. Vatan-ı aslisidir. Buradan bir başka yere, velev doğduğu belde bile olsa gittiği zaman orada 2 rekat kılacak. 15 günden az kaldığı zaman. Efendim, zikir yapılan yerde selam vermek caiz midir? Yani namazdan önce camiye girince. Malum Kur'an okunurken, vaaz verilirken, efendim namaz kılınırken, sofrada ezan okunurken efendim böyle şey yapılmıyor. Selam verilmiyor. Selam. Çünkü o esnada şahıslar zikirle veya bir şeyle meşgul olmuş oluyorlar. Ondan dolayı şey yapılmıyor. Ama bu zikir topluca yapılıyorsa o zaman verilmez de adamın yaptığı yapmadığı belli değil, bilmiyorsun. O zaman selamünaleyküm dersin yani. Demek lazım. Bir ne olduğu belli olmayınca. Bulunduğumuz yerde teyze amca çocukları birbirleriyle evlendiriliyor. Mahsur yoktur. Teyze çocukları, amca çocukları birbirleriyle evlendirilmesinde dinen mahsur yoktur. Sağlık bakımından o da belli olmaz yani. Yakın akraba evliliği demek istiyor ama yani mahsur yoktur. Yabancı gemide çalışan bir kardeşimiz uzun süre dışarıda seferde kalsa namaz ve kazalarını ne şekilde kılmalı? Yolculuk esnasında seferi olarak kılacak, fazlaca durdukları yerde mukim olarak kılacak. Yani 15 günden fazla durduğu yerlerde öyle duracak. Efendim birisi insanlar kaç millettir? Ve hangi milletler yaptıkları iyiliklerin karşılıklarını hayır olarak ahirette faydasını görürler? İşte 72 millet filan diye verirler ama yani milletler çok çok çeşitlidir. Efendim biz Hazreti İbrahim'in milletindeniz. Yani o iman üzereyiz, Müslümanız hepimiz. Mümin olanlar, Müslüman olanlar ahirette faydasını görürler. Müslüman olmayanların hiç dünyada yaptığı her şey hebaen mensuradır. Efendim Allah kabul etmez yani iman olmayınca. Efendim semavi kitaplara, bugün hükümleri Allah tarafından kaldırılan semavi kitaplara inanan insanlara kafir denilmesine de bir mahsur var mı? Yoktur. Çünkü Allah buyuruyor. Fekat keferellezine kalu efendim innallaha huvel mesih ibnu meryem ayet-i kerimesindeki gibi. Yani onlar aslında Allah'ın varlığını şey yaptıkları için. La ilahe illallah deyip Hristiyan olan bir insan. Yani Allah'ın varlığını kabul ediyor da Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmiyor. Hristiyan kalan bir insan. Su akıtsa, çeşme yapsa, insanlar bu sudan faydalansa buna bir faydası olur mu? Olur. Cehennemde azabı biraz azalır. Efendim bazı durumlarda, bazı ortamlarda, bazı durumlarda sakal kesilebilir mi? Okulda mesela sakallı almıyorlar, imtihana giremiyoruz, iş yerinde şey yapmıyor. Bir mazeret olunca artık mazeretine göre şey yapabilir. Vebali ötekisine olmak üzere. Mecburiyet olduğu zaman. Mecburiyet yoksa kesemez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Faize tutulmadan kendi paramı kurtarabilir miyim? Bu kişiler içinde hayır ummadan bir yere gelir. Efendim, bu hafta içinde satışa çıkarılan Keban, Oyma, Pınar, Barajı, Lise senetlerini